ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांड साखी वृद्धारण्य परिषद द्वितीय अध्याय द्वितीय ब्राह्मण जो शिशु ब्राह्मण है उसके प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। देखो ये द्वितीय अध्याय जो है ना इसमें छह ब्राह्मण हैं। ये छह ब्राह्मण में पहले वाला जो तीन ब्राह्मण हैं अजात शत्रु ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण अध्यारोप प्रधान अपवादक हैं। जैसे आरोप ज्यादा है अध्यारोप प्रधान है यहाँ और अपवादक तो है जगत का निषेध करेंगे किंतु आरोप अध्यारोप प्रधान है वो तो करके अपवाद का कथन करने वाले हैं। चतुर्थ ब्राह्मण केवल अपवाद का कथन करने वाला मैत्रेय ब्राह्मण वहाँ जगत की चर्चा नहीं आएगी केवल अपवाद। और पंचम ब्राह्मण जो मधु ब्राह्मण है उसमें सार्वाद में भाव की सिद्धि करना है ऐसी स्थिति है। षष्ठ ब्राह्मण वंश ब्राह्मण है इसमें ऋषि परंपराओं की चर्चा ये कहाँ से यहाँ तक कैसे आई इसकी चर्चा है। तो ये अपवाद प्रधान अध्यारोप प्रधान अपवाद है इसलिए अध्यारोप कर रहे हैं प्राण की चर्चा कर रहे हैं। ये जो प्राण है ये शिशु को जो जानता है करके कहा शिशु जिसका राग द्वेष नहीं है जैसे बालक होता है राग द्वेष नहीं ये शरीर में भी राग द्वेष का अभाव वाला है मध्यम प्राण मध्य भव मध्यमा शरीर के बीच में रहने वाला प्राण। बाकी शिर में जो प्राण है माने जो चक्षुरादि रूप में प्राण है इनको प्राण बोला जाता है ये है शत्रु माने अधिकारी को मुमुक्षु को आत्मवृत्ति से भटका करके विश्व में पहुंचाने वाले यही हैं बाहर फेंकने वाले हैं शत्रु हैं। तो शिशु को जानता हो, चार गुणों से जानता हो, चार गुण से युक्त तो जानता हो, माने तो उसके क्या करके सात शत्रुओं को विजय प्राप्त करता है। कैसा चार गुण क्या है? आधान, प्रत्याधान, थोड़ा, अन्ना, ये चार हैं। कहाँ ये आश्रित है शिशु? आधान। और विशेष रूप से कहाँ दिखता है? प्रत्याधान। और कहाँ पर ये बंधा हुआ मन बंद के दो दो माने किस में है? थोड़ा, उसको कहना है। और रसी के जगह पर अन्नम दाम गए दिया, अन्न के बिना रह नहीं सकता। चार गुणों से सहित जानने वाला सात शत्रुओं को जीतता है। जब शीर में होने वाले जो सात शत्रु हैं, दो कर्ण क्षेत्र में हैं श्रोत्र इंद्रिय, और दो चक्षु क्षेत्र में चक्षु इंद्रिय है चक्षु गोलक में, और दो नासिका क्षेत्र है इसमें घ्राण इंद्रिय है, और मुख में रसना इंद्रिय है, और दो इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है तो शरीर में भी है। तो माने पांचों इंद्रियों को जीतता है कहना, ये शत्रु हैं, ये सपत्न हैं, शत्रु हैं, इनको जीतता है। ये शिशु को जो समझता हो, चार गुणों से उतने शिशु को जानता हो, ये चल रहा है यहाँ। अभी अपवाद नहीं हो रहा है, अध्यारोप में चल रहा है, अपवाद आगे आएगा, अध्यारोप है। तो इसी का आधान की चर्चा हो गई थी, आगे प्रत्याधान के विषय में चर्चा आई थी। इदम प्रत्याधान सिरा इत्यादि कहा था, टीका में कहते हैं, बल पर्याय से प्राण से थूणात्म समर्थयते। बल का जो पर्यायवाचक प्राण शब्द है, बल का पर्यायवाचक, वह उसको थूणा रूप से समर्थन करते हैं, बास का समर्थन करते हैं थूणा रूप से, खून के रूप में। ये कहा बल, कहा बलावस्तों, बलावस्तों वो भी प्राणो अस्मिन शरीरे, बल में टुका हुआ है प्राण, नहीं तो यह प्राण रुकने वाला नहीं है, बल नहीं हो तो कैसे? श्रुति बोलती है, इसी में आगे आना है, चतुर्थ अध्याय में आना है, स यत्रायम आत्मा अवल्यम नित्य सम्मोहम विव दर्शनात्, ऐसा है सम्मोहम विव, ये जो आत्मा है ना, यत्र मुमुक्षु की आत्मा, बुभुक्षु की आत्मा नहीं, मुमुक्षु की आत्मा है जो है अवल्यम नित्य, शरीर अवल भाव को प्राप्त करके, शरीर जब दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, दुर्बल भाव प्राप्त हो गया, सम्मोहम विव, सम्मोह के समान होता हुआ, ये क्या होता है तो क्या कहते हैं, ये शरीर को छोड़ देता है। या आत्मा जब शरीर की स्थिति खराब होती तो शरीर को छोड़ देता है, ऐसा कहा ये प्राण, ऐसा कहा, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं अयम माने मोरसुर स यत्र, अयम आत्मा है ना, अयम आत्मा श्रुति में है, वो श्रुति है वो, तो अयम माने मुमूर्षु, जो मरने की तैयारी में जो व्यक्ति है, मुमूर्षु मर तुम इच्छु, मुमूर्षु मरने के लिए तैयारी में है जो व्यक्ति, मुमूर्षु जो मुमूर्षु है वह मरने की तैयारी है जिसकी, वह मुमूर्षु आत्मा, अयम शब्द से मुमूर्षु आत्मा को लेना, मुमूर्षु आत्मा यस्मिन काले, जिस समय में देहम अवलभावम नित्वा सम्मोह प्रतिबद्धते, कि शरीर अवल भाव को प्राप्त होगा, प्राप्त होकर प्राप्त करके सम्मोह में प्रतिबद्ध, मोहित हुआ, मूर्छित हुआ जैसा प्राप्त हो जाता है, तदा उत्क्रामति, यह आत्मा उस काल में शरीर को छोड़कर चले जाता है, ऐसा है। तो अवल भाव है ना, तो प्राण शब्द का तो बल माने प्राण जब क्षीण होने लग गया, शरीर को छोड़ कर चला जाता है, ऐसा कहा। तो इति षष्ठे दर्शनात्, छठे अध्याय में, षष्ठ अध्याय में, छठे अध्याय में चतुर्थ अध्याय है, वृद्धारण्य क्रम से षष्ठ अध्याय है, षष्ठे दर्शनात्। तेरहवीं टिप्पणी में कहते हैं इसको, प्राण उत्क्रांतिर उक्तार्थ अनुसारेण दर्शनात् उक्तार्थ भी जाया, ने कहा प्राण की जो उत्क्रांति है ना शरीर से निकलना, माने उक्तार्थ क्या, बल, प्राण माने बल, कहा बल को ही प्राण कहा, यही है जायान, श्रेष्ठ यही होता है, प्राण प्राणोत्क्रांति, प्राण के उत्क्रम में शरीर को छोड़ने में, उक्तार्थ अनुसार जो बताए गए तरीके से क्या कहा, ये स यत्र अवल्यम, अयम आत्मा अवल्यम नित्य सम्मोह विवाह इत्यादि जो कहा, यही है अनुसार दर्शनात् उक्तार्थ में जाय, यही है प्राण का अर्थ बल कहना, श्रेष्ठ है जायान हमारे श्रेष्ठ, यही होता है। आगे कहते हैं अच्छा टीका में कहते हैं आगे, बलाष्ट बलावष्टम्बो भी अस्मिन देहे प्राण इत्यत्र दृष्टांत मह। बल के सहारे में ये शरीर में प्राण है, बलाष्टम्ब बल की आश्रय है जिसका, अस्मिन देहे प्राण इत्यत्र दृष्टांत मह। दृष्टांत कहते हैं यथा कहा, यथा वत्स थूणावष्टम्ब अवष्टम्ब एवं, जैसे बछड़ा होता है खूंटे में आश्रित होता है वहाँ बांधा जाता है उसको, ठीक इस प्रकार प्राण बल में आश्रित है ये कहा। अच्छा भर्तृप्रपंच पक्षम दर्शयति कहते हैं आगे, भर्तृप्रपंच का पक्ष है, भर्तृप्रपंच एक हुए हैं उनकी मान जो व्याख्या है उसको दिखाते हैं। शरीर पक्षपादी वायु प्राण स्थूणा इति केचित, उन लोगों का कहना है या प्राण माने दो तरह के हैं, एक अधिष्ठात्री देवता है और उश्वास निश्वास करने वाला एक वृत्ति वाला वायु है, दो प्रकार के हैं, एक वायु देवता है जिसके प्राण के माने अधिष्ठात्री देवता दो हैं, उनमें से शरीर को थूल शरीर को पक्षपाती करने वाला जो प्राण होगा वो थूणा है, और सूक्ष्म शरीर को प्रतिपादी माने पक्षपात करने वाला जो वायु देवता होगा वो वत्स के स्थान पर है, वह आश्रित है थूणा कहते हैं, ये कहना उनका। शरीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूणा इति केचित, कुछ लोग ऐसा कहते हैं करके कहा। अन्नम दाम आगे, अन्नम दाम करके बोलते हैं, ठीक है इसकी उक्तम ही, भर्ती प्रपंच ने कहा भी है कहते हैं, उक्तम ही पंद्रहवीं टिप्पणी में कहा भर्ती प्रपंच उक्तम, भर्ती प्रपंच ने कहा भी है बात, क्या कहा, प्राण इति उच्छ्वास निश्वास कर्मा वायु, प्राण शब्द का अर्थ लेना है वायु, वायु शरीर, वायु का शरीर जो उच्छ्वास और निश्वास कर्म कर रहा है, यहाँ माने ऊपर नीचे वायु को कर रहा वायु है वो, प्राण इति प्राण शब्द का अर्थ जो मंत्र में जो प्राण आया है वह अर्थ कहते हैं, ये उच्छ्वास निश्वास कर्मा वायु शरीर, माने उच्छ्वास निश्वास कर्म जिसका है ऐसा वायु शरीर है, यहाँ ऐसा वायु शरीर है कहा। सोलहवीं टिप्पणी में कहते हैं एतद व्यापार है, ये दो व्यापार वाला है, उच्छ्वास और निश्वास व्यापार वाला वायु, ये प्राण शब्द का अर्थ है। शरीर पक्षपाती गृहत, थूल शरीर का पक्षपाती ग्रहण होता है प्राण का अर्थ, वायु को ग्रहण होगा जो उच्छ्वास निश्वास कर्म जिसका है वो थूल शरीर का पक्षपाती है, ऐसा वायु लिया जाता है ये कहा। सत्रह अठारह की टिप्पणी में कहते हैं थूल इतिहावत, शरीर माने थूल शरीर और पक्षपाती माने पक्षपातो माने निर्वाहक, तुम थूल शरीर का निर्वाहक है वायु, ऐसा लेना प्राण शब्द का अर्थ। ये तस्याम थूणायाम शिशु प्राण, और इस थूणा में प्राण रूपी जो थूणा है खूंटा है इसमें शिशु जो प्राण है मैंने सूक्ष्म अभिमानी जो वायु देवता है उसको लेना है, ये कहते हैं। ये तस्याम थूणायाम जो प्राण रूपी थूणा हो गया इसमें शिशु प्राण, जो शिशु जो प्राण है माने कर्ण देवता, सूक्ष्म माने प्राण की जो अधिष्ठात्री देवता है, कारण माने सूक्ष्म शरीर है उसका देवता, लिंग पक्षपाती गृहते, लिंग शरीर को पक्षपात करने वाला दिया जाता है शिशु शब्द से, अर्थ भरती प्रपंच ऐसा कहते हैं ये कहा। उन्नीस की टिप्पणी में कहा अधिष्ठाता, माने वो अधिष्ठाता है ये कहना है, कर्ण देवता प्राण माने शिशु प्राण जो है कर्ण का, कर्ण में अधिष्ठा कर्ण का आश्रय है वो देवता, ये लेना ये कहा। सदेव वही देव है जो शिशु संज्ञक देव है, प्राण एतस्मिन प्राणे बद्ध, वो जो प्राण है शिशु प्राण सूक्ष्म शरीर में अज्ञान रखने वाला वायु देवता है, तो इस स्थूल शरीर में पक्षवादी जो उच्छ्वास निश्वास कर्म वाले में आश्रित है, ये कहते हैं सदेव। बीस में कहा इसको एवं क्रमेण स्थूलादि उपाधिभ्याम देवधा विभज्य इदम बुद्धिम, माने थूलादि उपाधि के कारण थूल सूक्ष्म उपाधि के कारण दो विभाग करके ऐसा कहा, माने सूक्ष्माभिमानी प्राण थूलाभिमानी प्राण में आश्रित है ये कहना चाहते हैं। सदेव प्राण वो जो जो प्राण है ये तस्मिन बाह्य प्राण, ये जो बाह्य प्राण है जो उच्छ्वास निश्वास करने वाला प्राण इसमें बद्ध, ये संबंध है उसका ये कहना है। इक्कीस की टिप्पणी में कहा संबद्ध, बद्ध माने संबद्ध बना हुआ है उसमें, एक तद व्याख्यातम भूमिकाम करोति, माने उसी की व्याख्या करने के लिए ना खाया हुआ अन्न का तीन तरह से माने तीन प्रकार हो जाता है करके व्याख्या करते हैं भारतीय प्रबंध की व्याख्या ऐसे ही है। तद व्याख्या तुम बाईस में उत वाक्य, इसी वाक्य को व्याख्या करने के लिए एक स्थूलाभिमानी है उच्छ्वास निश्वास वाला कर्म एक वाला प्राण और एक सूक्ष्माभिमानी है वायु देवता है वो, तो ये इनकी व्याख्या के लिए कहते हैं भूमिका बनाते हैं अन्नम ही इत्यादि कहा। अन्नम ही भुक्तम त्रेधा परिणमते ये कहते हैं, माने छात्र को अशितम अन्नम त्रेधा विभजते ऐसा है, तो यहाँ पर ऐसा न करके बोलते खाया हुआ जो अन्न है तीन प्रकार से विभक्त होता है परिणाम को प्राप्त करता है, एक स्थूल भाग होगा एक मध्यम भाग होगा एक सूक्ष्म भाग होगा अणुभाग होगा। अन्न अन्न से जल भी लेना दोनों में से जो भी हो अन्न जल दोनों स्थूल भाग मध्यम भाग और अणुभाग या स्थूल परिणाम। तो अन्न का जो स्थूल पेट में गया अन्न का जो स्थूल परिणाम है अन्न या जल होगा उसका स्थूल परिणाम जो होगा स एतद् द्वयम् भूत्वा यह दो बन करके एतद् द्वयम् भूत्वा दो बनकर इमाम अप्येति मूत्रम च पुरुषम च ये दो क्या बनना मूत्र और पुरुष दो बनना है उसका दो बनेगा तो इमाम पृथ्वीम इस पृथ्वी में गिर जाता है स्थूल भाग प्राणी और स्थिति है। सो योनि अन्नागमे ही पुरुषम यो यो मध्यम रस और जो मध्यम रस होगा अन्न के द्वारा जो बाष्पीकरण होकर के निकला हुआ मध्यम रस होगा पेट में जाने के बाद स रस लोहिताधि क्रमण स्व कार्यम शरीरम सप्त धातुकम उपचयन होती और रस लोहितादि के क्रम से पहले रस बनेगा फिर लोहित रक्त बनेगा रक्त के बाद मांस बनेगा मांस के बाद में मेद बनेगा मेद के बाद अस्थि बनेगा अस्थि के बाद मज्जा मज्जा के बाद शुक्र और रज पुरुष शरीर में शुक्र होगा स्त्री शरीर में रज होगा। तो वो रस जो है माने रस रस लोहित आदि क्रमेण स्व कार्यम शरीर अपना ही कार्य शरीर को तो अन्न का ही कार्य शरीर माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न का कार्य है ये अपने कार्य अन्न का ही कार्य शरीर अपने कार्य शरीर को ही पुष्टि कर देता है वो अन्न का ही कार्य शरीर है और वर्तमान अन्न उसको पुष्टि करेगा ये शरीर अन्न का विकार है माता पिता के द्वारा खाए भुक्त अन्न का परिणाम है उसी का विकार है तो अपना कार्य बने अन्न का ही कार्य है शरीर इसी को सात धातु का ये शरीर कैसे सात धातु वाला है रस हाँ रस आदि क्रम से ही होगा रस लोहित मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सात धातु वाला है सप्त धातु का उपचयन होती इसको वृद्धि करता है अन्न शरीर को थोल शरीर को वृद्धि करता है कहा स्वयं अन्नागमे ही शरीरम उपचीयते अन्नमयत्वात् क्योंकि देखो ना अपना जो कारण है योनि माने कारण है ये शरीर का कारण क्या अन्न है अन्न से बना हुआ है ये स्वयोनि अन्नागमे ही अपना कारण योनि माने कारण अपना कारण जो अन्न प्राप्त होने पर आगम होने पर प्राप्ति होने पर ही शरीरम उपचीयते ये शरीर की वृद्धि हो जाती है अन्नमयत्वात् क्यों ये अन्न का विकार है शरीर विकार अर्थ में बैठ है यहाँ ये अन्न का विकार है इसलिए अपना कारण जो अन्न आने पर इसकी वृद्धि हो जाती है शरीर ये कहा विपर्य अपक्षीयते और अन्न का आगम नहीं हुआ अपना कारण का आगम नहीं हुआ अन्न नहीं मिला इसको क्षीण हो जाता है शरीर ऐसा है क्षीयते और पते दी क्षीण होने के बाद में क्या होगा नष्ट हो जाता है अन्न नहीं मिलेगा तो नष्ट होगा ये स्थिति है। यस्तु अनिष्टो रस कहा जो अणु से भी अणु है अनिष्ट है छोट मन बहुत सूक्ष्म सार है अन्न का वह रसो अमृतम वह अमृत है वो और ऊर का प्रभाव इति कथ्य से उसको अमृत कहा जाता है ऊर का कहा जाता है और प्रभाव कहा जाता है जो अणु अत्यंत अणु है अनिष्ट है अणुतर को अनिष्ट बोला जाता है अतिशय अणु अनिष्ट ऐसा है अणुतम है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भाग जो अन्न का सार है उसको अमृत कहा जाता है और उर्क कहा जाता है और प्रभाव कहा जाता है ऐसा कहते हैं और वो स नाभेर ऊर्ध्वम हृदय से आगत जो अणुभाग है ना सूक्ष्म भाग वो नाभेर ऊर्ध्वम नाभि से ऊपर हो जाता है वो नाभि में तो जठराग्नि का संबंध होता है जैसे दही को मथने पर मक्खन ऊपर आ जाता है, माने सूक्ष्म है वो, इसी प्रकार वो जो सूक्ष्म भाग है अन्न का रस है वो ऊपर हो जाता है। नावेर ऊर्धम हृदय आगत्य, हृदय में आकर के हृदयाद विप्रस्तृतेषु, हृदय से जो फैली हुई नाड़ियां हैं, विप्रस्तृतेषु फैली हुई नाड़ियों में, द्वासप्तति सहस्रेषु, हाँ माने 72,000 जो 72,000 नाड़ियां हैं बाहर फैली हुई नाड़ी, उसे अनुप्रविश्य उनमें प्रवेश करके, यत्त कर्ण संघात रूपम लिंगम, जो वो कर्ण संघात रूप लिंग है ना, लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, इंद्रियों का एक कर्ण संघात है, प्राण भी उसमें आएगा, मन भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, इंद्रियां भी आएंगे, कर्ण समूह जो है लिंगम, वो लिंगम शिशु संजकम, उसमें शिशु कहा गया है, तस्य शरीर स्थिति कारणम, उस लिंग शरीर के शरीर में रहने के लिए स्थिति के कारण हो जाते हैं, ये स्थिति है। माने बलम उपजयती, उपजनयती जनयत थूणा, क्यों बल उत्पन्न करते हुए थूणा नाम हो जाता है, ये कहा टीका में देखते हैं। त्व अश्रृंग मांस मेदो मज्जास्ति शुक्रेभ्यो सप्तभ्यो धातुभ्यो जातम सात धातुकम, इसको सात धातु बोला गया, धातु क्या है त्वक एक धातु, दूसरा अश्रृंग माने रक्त, तीसरा मांस माने मांस हो गया, चतुर्थ मेद माने जिसको फ्लैट बोलते फैट बोलते हैं मेद, और मज्जा और अस्थि और शुक्र माने वीर्य, इस रूप से सात से तैयार होता है, सात से बना है, इसलिए सात धातुकम कहा गया इसको, शरीर को सात धातुकम बोलते हैं, सात धातु वाला है ये। तथापि कथम अन्न से दामत्वम, फिर अन्न को दाम कैसे बोला, रसी कैसे बोला, प्रश्न आया। तथापि चलो सात धातु शरीर हो, फिर अन्न को दाम कैसे बोलते, दामन शब्द है, दामन माने रसी को बोला जाता है, नपुंसकलिंग में दाम बनता है प्रथमायुवचन, तथापि कथम तस् अन्न से दामत्व, अन्न में दामत्व तो कैसे है, कहा 14 की टिप्पणी में कहते हैं, शिशो स्थिति कारण भी, ये शरीर स्थिति का कारण है शिशु का, माने उस प्राण का स्थिति का कारण है, होने पर भी अन्न कारण है, होने पर भी दामत्व तो कैसे आया, रसी कैसे बना, वो कारण तो है प्राण की स्थिति का कारण अन्न, अन्न न होने पर प्राण निकल जाता है, स्थिति का कारण होने पर भी रसी कैसे हो गई, रज्जु कैसे बनेगा वो अन्न, ये प्रश्न हुआ तो उत्तर देते हैं, तेन कहा तेन अन्नम उभय तपास, ये जो अन्न है ना दोनों तरफ पास है, दोनों तरफ बंधा हुआ है, शरीर के साथ भी बंधा है उधर, प्राण के साथ भी बंधा हुआ है, यही है उभय तपास, ऐसे वत्स जैसे बछड़े का रसी है ना दो तरफ फंसी होती है, खूंटा में भी होता है उसके गले में भी होती है, वत्सदाम वत बछड़े को रसी के समान, प्राण शरीर और निबंधनम, प्राण और शरीर दोनों का बंधन है कौन, अन्न, प्राण की रक्षा अन्न से है, शरीर की रक्षा भी अन्न से है, शरीर की वृद्धि अन्न से होनी है, प्राण भी शरीर से तब तक नहीं निकलेगा अन्न मिलेगा, दोनों के बंधन ही है, प्राण शरीर और निबंधनम का, प्राण और शरीर दोनों का ही बंधन है, इति भवती कहा बंधन हो जाता अन्न, ये बताया आगे ठीक है। मैं कहते हैं यो हवै शिशुम इत्यादि सूत्रित शिशुआदि पदार्थान व्याख्या, यो हवै शिशुन साधानम सप्रत्याधानम सस्थूणम और सदामम वेद, ये संक्षेप में कहा था, संक्षेप में बताया गया था इसी को, यो हवै शिशुम पूर्व कंडिका में संक्षेप में बताया था, यो हवै शिशुम इत्यादि इत्यादि मंत्रों में सूत्रित शिशुआदि पदार्थान, जो संक्षेप में कहे गए जो शिशुआदि पदार्थ हैं, शिशुआदि वस्तु हैं, उनका व्याख्या है, उसको विशेष रूप व्याख्या कर दी, शिशु क्या कौन है और आधान क्या है और प्रत्याधान क्या है, थूणा क्या है, अन्न क्या है, उसकी व्याख्या हो गई पूर्व कंडिका में, पहले सूक्ष्म रूप में कहा, बाद में व्याख्या कर दी उसी की व्याख्या है। अनंतर संदर्भ से आगे का जो विषय है, अब आगे का जो विषय आने वाला है संदर्भ से तात्पर्य दर्शन, उसका तात्पर्य दिखाते हुए, माने अगला मंत्र जो आने वाला है उसका तात्पर्य दिखाते हुए उत्तर वाक्यम उपादाय व्याकरोति, आगे का विषय का तात्पर्य दिखाते हुए उत्तर वाक्य आगे मंत्र आ रहा है, इस वाक्य को ये दिखाते हैं उत्तर वाक्य उपा उत्तर वाक्य में उपाधाय व्याकृति, आगे के वाक्य लेकर के व्याख्या करते हैं, ग्रहण करके व्याख्या करते हैं। ये कहा इदानिम, कहा इदानिम भाषा में कहते हैं इदानिम तस्य वे शिशु, वही जो शिशु है ना पूर्वोक्त शिशु, जो पूर्व में कहा गया शिशु है, तस्य वे शिशु प्रत्याधाने ऊढ़स्य, प्रत्याधान में आरूढ़ हुआ शिशु है, प्रत्याधान में शिर अलग अलग करके बैठा है, शिर में श्रोत्र में बैठा है, चक्षु में बैठा है, घ्राण में है, मुख में है, हाँ प्रत्येक में आधान होने से, आश्रित होने से प्रत्याधान कहा गया। और सामान्य रूप से पूरे शरीर में है इसलिए आधान कहा जाता है शरीर को, और एक एक में करके बैठने पर प्रत्याधान, यही है। इदानीम तस्य वे शिशो प्रत्याधाने ऊढ़स्य आरूढ़स्य, ऊढ़स्य मैंने आरूढ़स्य, प्रत्याधाने सप्तम अंत है, अयादेश होकर लोप रखा है, शीर में आरूढ़ हुआ जो प्राण है उसका, किस रूप से आरूढ़ है, चक्षुराज रूप से आरूढ़ हुआ है, इंद्रिय रूप से है वो आरूढ़स्य, चक्षुषी आँख में आरूढ़ है जो शिशु, उसके आँख में ये चक्षु में, चक्षु में भी आरूढ़ है वो, उसमें काश्चन उपनिषदा उपनिषदा उच्चनते हैं, कुछ गोपनीय बातें बताते हैं, जो आँख में प्राण है ना उसकी स्तुति करते हैं, कहते हैं माने रुद्रादि देवता स्तुति करते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। वही जो शिशु है, जो शिशु कहा गया पूरे शरीर में व्याप्त वाला शिशु था, उसके जो प्रत्याधान में आरूढ़ हो गया, शिर में जो आरूढ़ हुआ है श्रोत्रादि रूप से, श्रोत्र चक्षु घ्राण और रस रसना होकर के बैठा है उसका, तो ये उसी शिशु का यहाँ प्रत्याधान में आरूढ़ का चक्षुषी, वो चक्षु में श्रोत्रादि में नहीं लेंगे, चक्षु में जो शिशु है उसकी, चक्षु में शिशु है उसकी, काश्चन उपनिषद उच्चनते, कुछ गोपनीय बातें हैं उपनिषद है वो कहते हैं, तो चक्षु में आरूढ़ प्राण होगा उसकी कुछ विशेषता है, उसके यहाँ कहे जाते हैं, कहते हैं माने सात देवता उसकी तुति करते हैं, कहते हैं चक्षु में जो आश्रित प्राण की, काश्चन कश्चन पुलिंग में होता है, काश्चन माने स्त्रीलिंग में है, काश्चना उपनिषद बहुवचन है, काश्चना उपनिषद ऐसा है, कुछ उपनिषद है मैंने गोपनीयता गोपनीय बात है रहस्य वो यहाँ कहे जाते हैं। ये कहा चार पाँच छः सात की टिप्पणी, चार पाँच करणात्मना तस्य माने कैसा है वो शिशु का स्वरूप, कारण माने कार्य नहीं है, कारण रूप है, शरीर कार्य होता है और इंद्रिया आदि प्राण आदि कारण होते हैं, कारण है करणात्मना कह दिया। और छे में कहते हैं प्रत्याधाने माने प्रत्याधान शिरशी, प्रत्याधाने शब्द का अर्थ शिरशी सिर में, ये अर्थ है। रूढ़स्य का अर्थ ऊढ़स्य का अर्थ आरूढ़स्य अंग रूह प्रादुर्भाव धातु अंग पूर्व लगा के आरूढ़ बना दिया है, यही है उसमें आरूढ़ हुआ जो प्राण है उसी शिशु का, चक्षुषी आँख में उस शिशु के आँख में, ये जो आँख में शिशु है चक्षु में शिशु है उसके कुछ गोपनीय बात बताते हैं, यही कहना चाहते हैं। अच्छा सात में कहा काश्चन उपनिषद में रुद्रादि रुद्रादि अभिधानानी, रुद्रादि नाम से कहे जाएंगे यहाँ, या उसकी तुति करेंगे, रुद्र हैं पर्जन्य है, आदित्य है, अग्नि है, इंद्र है, पृथ्वी अभिमानी देवता है, द्यूलोक अभिमानी देवता है, ये सब उसकी स्तुति करते हैं, शिशु की सात देवता स्तुति करते हैं, यह कहना है उसके, यही कहना है यहाँ रुद्रादि अभिधानानि का, यही है रुद्रादि नाम वाले देवता हैं उनके स्तुति करते हैं कहना चाहते हैं। अच्छा कहीं मंत्र है तम वेता सप्ताक्षितया उपतिष्ठन्ते तदिया इमा अक्षन लोहिन्दो राजयः तावीरेनम रुद्रोवन्मायत्वो अथया अक्षन आपः तावी पर्जन्यो या कनीनका तया आदित्यो यद् कृष्णं तेन अग्निर् यच्छुक्लं तेनेन्द्रो अदरयायेनं वर्तन्या पृथिवी अन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नाश्यान्नं क्षीयते य एवं वेद तम एता सप्ताक्षितया उपतिष्ठन्ते तदिया इमा अक्षं लोहिन्नो राजयः तावीरेनं रुद्रोन्मायत्वो अथया अक्षन आपः तावी पर्जन्यो या कनीनका तया आदित्यो यत्कृष्णं तेन अग्निर् यक्षुक्लं तेनेन्द्रो अदरयायेनं वर्तन्या पृथिवी अन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नाश्यानं क्षीयते य एवं वेद तम शिशुम उस शिशु को ये सात देवताएं स्तुति करते हैं कहते उस शिशु को जो अक्षि में शिशु है प्रत्याधान में जो शिशु आरूढ़ है शिर में आरूढ़ है उनमें से चक्षु में जो शिशु है बैठा है वो प्राण उसके सात देवता है तम माने शिशुम उपतिष्ठन्ते है ना सप्ताक्षितय तम उपतिष्ठन्ते एता सप्ताक्षितय जो सात अक्षिति हैं अक्षय के कारण है जो इस रहस्य को जानता है उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा अन्न क्षय नहीं होगा अन्न अक्षय के कारण होने से इनको अक्षिति कहा जाता है। अक्षय शब्द और अक्षिति शब्द समान है बनाने के लिए माने क्षय धातु से तीन प्रत्यय करते क्षिति बनता है नए समाज करेंगे न क्षिति अक्षिति और एरथ सूत्र से अज प्रत्यय करेंगे छी क्षय से इवर्णांत है तो क्षय बन जाएगा न क्षय अक्षय अक्षय शब्द और अक्षिति शब्द का अर्थ यही होता है माने अन्न के क्षय का अभाव रहता है उसके काल में कहीं कभी अन्न क्षय नहीं होगा भरपूर अन्न रहेगा इसके अन्न अक्षय के कारण होने से इनको भी अक्षिति कहा जाता है ये कहते हैं एता सप्ताक्षित है ये सात अक्षितियां हैं अन्न अक्षय के हेतु हैं ये सात कौन है तम उपतिष्ठन ये सात अन्न के जो अक्षय हेतु हैं यह उस शिशु प्राण के स्तुति करते हैं कहते हैं शिशु प्राण की स्तुति करते हैं उपपूर्वक स्था धातु आत्मन पद होता है उपान मंत्र करणे ऐसा सूत्र है उप से परे उपात मंत्र करणे उप उपसर्ग से परे था धातु आत्मन पद होगा किंतु मंत्र कर्ण बनता हो जहाँ मंत्र के द्वारा स्तुति करना होता हो ऐसी स्थिति में होगा मंत्र करणे ऐसा आया है तो यहाँ उसी सूत्र से बना है ये उपतिष्ठन्ते बहुवचन है उपतिष्ठते उपति था धातु तो तिष्ठन्ती होना चाहिए था धातु परस्मैपदी है किंतु उपसर्ग लगा है हमेशा नहीं होगा हमेशा नहीं होगा उप उपसर्ग होने पर भी मंत्र करण जहाँ बन जाता हो मंत्र के द्वारा स्तुति की जाती हो ऐसी स्थिति में उप से परे था धातु आत्मनिपद में प्रयुक्त होता है अनुदात्तंगिता आत्मनिपदम के अधिकार में सूत्र है उपान मंत्र करण तो एता सप्ताक्षितयः बहुवचन है अक्षी अक्षिति अक्षिति अक्षतयः मति मति मतयः ये सात अक्षितियां हैं जो अन्न अक्षय के हेतु हैं ये सातों के सातों एता बहुवचन है अक्षितयः बहुवचन तम उपतिष्ठन्ते उस शिशु के स्तुति करते हैं यह अर्थ आता है तो कौन है वो तद माने तत्र तत् शब्द का अर्थ तत्र उनमें से या इमा अक्षन लोहिनो राजय ये जो आँख में लाल लाल रेखाएं हैं ये आँख में जो लाल लाल रेखाएं हैं या अक्षन पहले तो अक्षिणी शब्द होना चाहिए या अक्षिणी होना चाहिए माने अक्षी शब्द है तृतीय आदि जो अजादी आएंगे वहाँ क्या होता है अनंग आदेश हो जाता है अस्थि दधि सक्त क्षाम अनंग उदात्त ये सप्तम अंत है अक्षी में जो लाल रेखाएं कहना चाहते हैं अक्षम शब्द रखा है तो या तो अक्षणी होना अल्लोपन लग करके नित्य होना था किंतु विभाषाज्ञी से ज्ञी का है यह तो अक्षणी और अक्षणी दो होना चाहिए किंतु यह अक्षणी लिख दिया है सुप है ही नहीं सुपाम सुलोक पूर्व सवरचैया डाट्या या जाला ऐसा सूत्र है सुप का लुक हो जाता है स्थान स्थान पर वेद में या लुक हो रखा है सप्तमी का लुक हो रखा है अर्थ है उसका, सुपाम सु, पूरे सुप के स्थान में सु आदेश करते थे वेद में कभी कभी, चाहे षष्ठी हो पंचमी जो भी होगा सु आदेश करके प्रयोग कर देते हैं। अर्थ उसी का निकालना पड़ेगा जिसको जिसके स्थान पर एक सु कर दिया आदेश, और कहीं लुक हो जाता है या लुक कर रखा है प्रत्यय का, घी का लुक कर रखा है, इसलिए अक्षण बोला, नहीं तो अक्षणी होना या अक्षणी होना था, ऐसी स्थिति है। क्योंकि अक्षी शब्द इकारांत है, नपुंसक लिंगम है, तो तादि अजादि आने पर क्या होता है, अस्थि दधि सक्त अक्षणाम अनंग उदात्त, अनंग आदेश हो जाता है, तो अनंग होने पर सप्तमी एक वचन लाएंगे तो अनंग आदेश करके अक्षण बनेगा आगे, अलोपन से अकार का लोप नित्य प्राप्त था किंतु विभाषा निश्व आ गया, नी है परे, तो विकल्प से लोप होता तो अक्षणी बनता, लोप न होता तो अक्षणी बनता, ये स्थिति होना था किंतु नी का लुक कर दिया। सुपाम सुलोक पूर्वसा वाला छैया डाट्याया जाला, ऐसा वैदिक सूत्र है, सु का यह लुक कर रखा है, सप्तमन सप्तमी का अर्थ निकालना है, इसका अक्षण का अर्थ इस आंख में ये बोलते हैं। तो ये उस शिशु प्राण को ये सात अक्षतियाँ अन्न अक्षय के हेतु हैं, इसलिए अक्षतियाँ बोलते हैं। क्या है अक्षति, आगे नाम देंगे उनका, अक्षति क्या है, अन्न अक्षय के हेतु कौन होते हैं, वो इस प्राण की स्तुति करते हैं। ये कहा तद मान तत्र या इमा अक्षण लोहिन्यो राजय, अक्षण माने अक्षी में आंख में, ये अर्थ निकालना है। या इमा जो ये लोहिन्यो राज, लाल लाल रेखाएं हैं, राज राज माने राजी का अर्थ रेखा, बहुवचन राजय, जो लाल लाल रेखाएं हैं आंख में, वह ताभीर एनम रुद्रो अन्वय, तो उन रेखाओं के माध्यम से, लाल लाल रेखाओं के माध्यम से रुद्र इसकी स्तुति करते हैं। रुद्र अनुगत है इस प्राण में, शिशु प्राण में अनुगत है, रुद्र अनुगत है, वो रुद्र स्तुति करते हैं प्राण को, लाल लाल रेखाओं के माध्यम से रुद्र देवता प्राण की स्तुति करते हैं इस शिशु की। अच्छा अथ अनंतर या अक्षण आप, फिर अक्षण यहाँ भी हो अक्षणी, ये आंख में यही अर्थ है, सुबाम सुलूक लगा हुआ है। यह अक्षण आप जो धुआं आदि के कारण में आंख में जो आंसू भर जाता है ना, जो जल होता है आंख में, जल होता है अक्षण आप, जो आंख में जल है उस ताभी उन जल के माध्यम से परजन्यो अन्वायत्त, पूर्व से अन्वायत्त लाना, परजन्य माने यह जल होता है बरसने वाला जल, तो परजन्य का अर्थ क्या है, परजन्य अभिमानी देवता वरुण देवता, वरुण देवता यहाँ अनुगत है या आँख में, किसके माध्यम से, आँख में जो जल है उस जल के माध्यम से, माने उसकी स्तुति करते हैं, किस उस शिशु प्राण की, शिशु की स्तुति करते हैं। दो हो गए, रुद्र हो गया और परजन्य अभिमानी देवता, दो हो गए। तीसरा या कनी नका, जिसके माध्यम से हम देखते हैं, माने बीच के जो काली के काली माँ के भीतर में एक सफेद पुद्दी होती छोटी सी, जहाँ देखने की शक्ति है बैठती है, जहाँ दृक शक्ति जहाँ बैठेगी, उसको कनी नका कहते हैं, छोटे से छोटी है, सबसे छोटी आँख के बीचों बीच में है ना एक छोटी सी, वही वही देखने वाला तो वही है, उसी से दिखता है। या कनी नका, जो सबसे छोटी सी एक बिंदु है, कनी नका है, सफेद है, तया आदित्यो अन्वायत्त, पूर्व से अन्वायत्त लाना, उसे उस कनी नका के द्वारा, तया कनी नकया, उस कनी नका के द्वारा आदित्य अनुगत है, माने आदित्य स्तुति करते हैं किसकी, शिशु की, तम उसकी उपतिष्ठन है, सब स्तुति करते हैं आदित्य है। ये तीन हो गया। चतुर्थ है यद कृष्णम, जो उस उसमें जो काला भाग है आँख में, कृष्ण भाग है आँख में, यद कृष्णम जो काला भाग है ना, यद कृष्णम तेना, उस कृष्ण के द्वारा, काला भाग के द्वारा, उसके द्वारा अग्निर अग्निर अन्वायत्त, अग्नि अनुगत है, माने अग्नि स्तुति करता है, स्तुति करते हैं उसकी, किसके, शिशु की, उसके माध्यम से, जो काले भाग के माध्यम से, कृष्ण भाग से। या शुक्रम, जो सफेद है आँख में, जो सफेद है, उसके माध्यम से तेना इंद्रो, उस शुक्ल के द्वारा इंद्र अनुगत है, पूर्व में अन्वायत्त शब्द है, अनुगत है, मैंने स्तुति करते हैं। कहा और अब रह गए दो पलके, रह गए नीचे ऊपर के पलके, पक्ष रह गए दो। आगे कहते हैं अधरया वर्तन्या एनम, एनम माने इसी शिशु को, एनम शिशुम उसी शिशु को, अधरया नीचे वाले जो है ना वर्तनी माने पलके होते हैं, जो आपकी नीचे जो पलके हैं पक्ष है जो, अधरया वर्तन्या एनम पृथ्वी अनुवायता, पृथ्वी अनुगत है, पृथ्वी स्तुति करती है, माने पृथ्वी माने पृथ्वी अभिमानी देवता इस शिशु की स्तुति करता है। और देवर उत्तराया जो ऊपर की तरफ के पलके हैं, इसके द्वारा देव माने देवलोक का अभिमानी देवता स्तुति करते हैं, अनुवायित है। तो फल क्या होगा, ये सात देवता की स्तुति करने जो इस शिशु को जानता है, जो व्यक्ति ऐसा जानता हो तो उसके लिए फल न अस्य अन्नम क्षीयते एवं वेदा, जिस प्रकार ये सात देवता ये सात माने तरीके से जो स्तुति करते हैं इस शिशु को ऐसा जानता हो, जो व्यक्ति जानता हो उसके घर में अन्न का अभाव कभी नहीं होगा, कभी दारिद्र अन्न के दारिद्र नहीं देखेगा, ये फल बताया उसका। अस्य अन्नम न क्षीयते, इसका अन्न क्षीण नहीं होता, किसका, या एवं भेदा जो इस प्रकार जानता है, क्या जानता है, ये सात थानों से सात देवता अनुगत होकर के शिशु प्राण की स्तुति करते हैं, जो समझता हो उसके यहाँ अन्न अभाव नहीं होगा, ये फल है, ये कहा। आगे भाष्य में तम एता, तम माने शिशु है वो शिशु प्राण को, तम एता सप्ताक्षी सप्ताक्षितया उपतिष्ठन्ते, ये तो मंत्र का प्रतीक दे दिया, मंत्र में जैसा उसे प्रतीक दे दिया, उस शिशु को ये सात अक्षितियाँ स्तुति करती है कहा। अक्षिति क्यों कहा, रुद्र आदि देवताओं को अक्षिति क्यों कहा, अन्न के कभी अभाव नहीं होगा, अक्षय अन्न अक्षय का कारण है, इसलिए अक्षिति कहा, यही है। तम माने करणात्मकम प्राणम, तम से क्या लेना है, मंत्र में जो तम आया उसका अर्थ जो करण स्वरूप प्राण है शिशु, तम करणात्मकम प्राणम, आठ की टिप्पणी में कहते हैं रुद्र शिशु संज्ञम, जिसका नाम शिशु दिया गया है यहाँ, करणात्मा क्या है, कार्य रूप में शरीर नहीं है, करण में है, करण कोटि में है वो, तो करणात्मकम प्राणम, जिसका नाम शिशु दिया गया था, एक शिशु संज्ञम, एक तम करणात्मकम प्राणम शरीरे, शरीर में अन्नबंधनम, अन्न बंधनम यश्य स अन्नबंधन, अन्न है बंधन जिसका, किसका, प्राण का, अन्नबंधनम बहुवरी समास करना, अन्नबंधन अन्नबंधनम में अन्न है बंधन जिसका, अन्नम बंधनम यश्य स अन्नबंधनम, अन्नबंधन वाला, अन्न में बंधा हुआ है, अन्न नहीं तो निकल जाएगा, अन्नबंधनम। नौ की टिप्पणी में कहते हैं अन्नदामानम, बंधन दामानम, अन्न रसी वाला है ये, जब तक अन्न मिलेगा तभी तक, नहीं तो उछल के चला जाएगा, अन्नदामानम, दामन शब्द का द्वितीय अर्थ दामानम, अन्नदाम वाला है ये, रसी है वाला है। चक्षुषी, जब ये शिशु कहाँ कहाँ पर तुति करते हैं, ये शिशु चक्षु में शिशु की तुति करते हैं, ये रुद्रादि देवता ही कहते हैं चक्षुषी ऊढ़म, जब चक्षु में आरूढ़ हुआ है ना शिशु, जब चक्षु में आरूढ़ है माने शरीर में पांच स्थान में आरूढ़ आई है, श्रोत्र में है, चक्षु में है, घ्राण में है, रसना में है, चार स्थान में है आरूढ़ है, इस शिशु की चक्षु में जो स्तुति करते हैं, क्या उसको के माध्यम से, या आँख में जो जो वस्तु हैं उन उनके माध्यम से स्तुति करते हैं, सात व्यक्ति स्तुति करते हैं, एक चक्षुष ऊढ़म माने आरूढ़म, दस की टिप्पणी में कहा आरूढ़म, चक्षु में आरूढ़ हुआ शिशु इसका, इसका एता बक्षमाणा सप्त, ये जो आगे कहे जाने वाले सात हैं वो स्तुति करते हैं सातों के सातों, बक्षमाणा सप्त माने सप्त संख्या का, सप्त का अर्थ सात संख्या वाले, जिसका संख्या सात है, स्तुति करने वाले सात व्यक्ति हैं इस शिशु प्राण के, माने अन्य नहीं, विशेष स्थान में जो प्राण बैठा, चक्षु में जो प्राण बैठा है शिशु, उसके सात देवता स्तुति करते हैं, सप्त संख्या का अक्षितय माने अक्षिति हेतुत्वाद उपतिष्ठन्ते, अक्षिति के कारण अक्षय के कारण इसलिए अक्षिति कह दिया इनको देवताओं को, रुद्रादि देवताओं के यहाँ अक्षिति बोल रहे हैं, क्यों बोले, अक्षय का कारण है, अन्न अक्षय नहीं होगा उसके घर में, इसके कारण होने से अक्षिति कहा, अक्षय शब्द और अक्षिति शब्द समान है, छी छह धातु से तीन करेंगे तो क्षिति बनता है, और न क्षिति अक्षिति नए समास करके अक्षिति हो जाएगा, और छी छह धातु से एरत सूत्र से अज करेंगे तो क्षय बन जाएगा, न क्षय अक्षय, वैसे नहीं सांस करे अक्षय बनेगा। अक्षय बोलो चाहे अक्षति बोलो, एक ही चीज है। अक्षति हेतुत्वात्, अक्षति का ये कारण है, स्वयं अक्षति नहीं है देवता, अक्षति के कारण है ये कारण। तो हेतुत्वात् उपतिष्ठन्ते, इसलिए ये स्तुति करते हैं, ये कहना है। 11-12 की टिप्पणी में कहते हैं, 11 में का अक्षय इति यावत्, माने अक्षिति का अर्थ अक्षय समझना, क्या समझना, क्योंकि अक्षिति शब्द थोड़ा इतना प्रचलित नहीं है, अक्षय शब्द प्रचलित है, अक्षिति माने अक्षय ऐसा समझना, ये कहा। बार में कहते उपतिष्ठन्ते माने उपासते, ये सात देवता इनकी उपासना करते हैं, इस चक्षु में आरूढ़ शिशु की, ये प्राण की चक्षु में जो आरूढ़ है उसको सात देवताएं स्तुति करते हैं, ये कहते हैं। उपतिष्ठन्ते माने उपासते, उपपूर्व स्था धातु जो है ना स्तुति अर्थ में हो जाता है, मंत्रकरण अर्थ आएगा तो, यदि मंत्रकरण बनेगा तो, ये कहना है। आगे कहते हैं भाष्यकार कहते हैं यद्यपि मंत्रकरण तिष्ठतिर उपपूर्व आत्मनेपदी भवति, यद्यपि स्थिति ऐसी है मंत्रकर्ण बनता हो जहाँ, क्यों उपान मंत्र कर ले ऐसा सूत्र है, उप से परे था धातु, पूर्व में समप्रवि अभिव्यस्थ ऐसा सूत्र है, वहाँ से था आता है, उपात मंत्र कर ले उपसर्ग से परे यदि मंत्रकर्ण बनता हो तो था धातु से आत्मनिपति प्रत्यय होगा बोलना है। यहाँ आत्मनिपद किया उपतिष्ठन से किया है, तो यद्यपि धातु परस्मैपदी है तो आत्मनिपद विशेष स्थिति में होता है। यद्यपि मंत्रकर्णे, 13 के टिप्पण में कहते हैं मंत्रकर्णे माने स्तवने शेष, स्तुति करने अर्थ में, स्तुति करने अर्थ आता हो ऐसी स्थिति में, मंत्र के द्वारा स्तुति करने का अर्थ आता हो ऐसी स्थिति में था धातु उपसे परे था धातु आत्मनिपदी होता है, मंत्र के द्वारा स्तुति करने का प्रसंग हो, जैसे गायत्री आदित्यम अभितिष्ठते अभितिष्ठते ऐसा आया है, माने गायत्री मंत्रों के द्वारा, गायत्री छंद के द्वारा आदित्य की स्तुति करता है, मंत्र वहां पर कर्ण बन जाता है जहां, ऐसी स्थिति है। यहां पर ऐसा तो बना नहीं, ये कहते हैं यद्यपि मंत्रकर्णे तिष्ठतिर उपपूर्व, मंत्रकर्ण उन पर तिष्ठति माने था धातु, इक्ष्तिप धातु निर्देश है, था धातु से क्षतिप प्रत्यय लगाया, ये तिंगंत नहीं है सुवंत है, ये तिष्ठति तिष्ठतिर उपपूर्व माने तिष्ठति माने था धातु, तिष्ठति का अर्थ था धातु, माने मंत्रकर्ण आएगा जब मंत्र के द्वारा स्तुति करने का अर्थ आएगा उस स्थिति में था धातु उपपूर्वक हो, क्या पूर्वक हो, पूर्व उपस उपसर्ग हो आत्मनिपति भवति, उसे आत्मनिपति प्रत्यय हो जाता है, उपान मंत्र करने सूत्र से स्थिति ऐसी है। यहाँ भी कहते हैं वैसी स्थिति है, यहाँ भी यहाँ उपतिष्ठन्ते में ऐसा ही है, यहाँ भी एक नंबर टिप्पण का प्रकृति, प्रकृति में क्या है सप्ताक्षितया उपतिष्ठन्ते आया हुआ है यहाँ, तो यहाँ भी सप्त देवता विधान आने, सात देवताओं का नाम आ गया है यहाँ, रुद्र है पर्जन्य है और मैंने आदित्य है अग्नि है इंद्र है और पृथ्वी और देव करके कहीं अभिमानी देवता है कोई मुख्य है ऐसा, यहाँ भी सप्त देवता विधान आने, सात देवताओं को नाम है कथन करने वाले शब्द हैं, मंत्रस्थान यानी मंत्र के स्थान में है वो नाम, देवताओं का नाम है तो मंत्र के स्थान पर है, मंत्रस्थान यानी कर्णानी ये कर्ण है, इसलिए तिष्ठते था धातु का ऐसा है, तिष्ठते मैंने था धातु के ऐसे ही यहाँ भी, इसलिए आत्मनिपद हो गए ये समझना, अतो अत्रापि आत्मनिपद मैंने विरुद्धम, इसलिए यहाँ भी आत्मनिपद में कोई विरोध नहीं है, मंत्रकर्ण माना जाता है, क्यों देवताओं का नाम आ रहा है यहाँ रुद्रादि का नाम तो मंत्र ही होते हैं, वो मंत्र के उसमें होते हैं देवता, इसके लिए यहाँ भी था धातु से आत्मनिपद करने में कोई आपत्ति नहीं है, उपान मंत्र करने सूत्र लग गया उपतिष्ठन्ते में, ये कहा। कहते कास्ता अक्षत है इति उच्चन्ते, वो अक्षितियाँ कौन हैं, ये प्रश्न उठा, सात अक्षितियाँ इस शिशु की स्तुति करते हैं करके आया, तो अक्षितियाँ कौन है सात, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, तत् माने तत्र, मंत्र में जो तत् या में तत् तत् शब्द है उसका तत्र तत्र उसमें से तत् माने तत्र, दो नंबर की टिप्पणी है ना, सप्ताक्षितेषु मध्ये तत् तत्का अर्थ तत्र, मंत्र में जो तत् शब्द है उसका अर्थ तत्र, तत्र माने सात अक्षितों में से सबसे पहले रुद्र की चर्चा करते हैं, रुद्र देवता किसमें अनुगत होकर के स्तुति करते हैं, लाल लाल रेखाओं में, आँख में जो लाल रेखाएं हैं आँख में आरूढ़ है शिशु, तो उसमें आरूढ़ जो शिशु है, प्राण है, उसकी स्तुति करते हैं लाल रेखाओं के सहारे माध्यम से, ये बोल रहा रुद्र तत्र या इमा प्रसिद्धा अक्षण माने अक्षणी, यही कहते हैं ये जो प्रसिद्ध जो अक्षया है ना, प्रसिद्ध है अक्षण माने अक्षणी, लोहिनो लोहिता राजय या इमा प्रसिद्धा लोहिनो राजय, ऐसा अर्थ करना है जो ये प्रसिद्ध है आँख में जो लाल लाल रेखाएं हैं प्रसिद्ध हैं, अक्षण माने अक्षणी बोला यहाँ पर भाष्यकार, माने वो नहीं लगाते हैं अलोपना न लगा करे अक्षणी, अक्षण का अर्थ अक्षणी बोल रहे हैं सप्तमी नी का लुक किया था मंत्र में अक्षण बोला था, किंतु भाष्यकार उसका अर्थ अक्षणी ऐसा बोलते हैं, अक्षण माने अक्षणी आँख में जो प्रसिद्ध है क्या लोहिन्य, लोहिनी शब्द का बहुवचन लोहिन्य, लोहिता शब्द है वहाँ वहाँ क्या होता है वर्णाद अनुदात्ता तो पदात्तो न सूत्र लग जाता है, ऐसा लगा करके मंत्र में ऐसा बना दिया, माने इंग्लिश भी होगा और तकार को नकार भी होगा, वर्णवाचक हो और अनुदात्त हो, अच्छा अनुदात्त हो इत्यादि अनुदात्ता अनुदात्त से ऐसा करके मंत्र में लोहिन्या बोल दिया है, लोहिनी बना के बहुवचन लोहिन्या, किंतु भाष्यकार कहते नहीं नहीं यहाँ लोहिता है वो, ये नहीं लगता वर्णात् अनुदात्ता तो पदार्थ तो नहीं लगता, अजात टाप से टाप हुआ है अनुदात्त अनुदात्त वाला नहीं है कहा भाष्यकार ने बोल दिया। या इमा प्रसिद्धा लोहिन्या मतलब लोहिता राजय, कहाँ है अक्षण मतलब अक्षणी आँख में जो प्रसिद्ध है लाल लाल रेखाएं हैं ना आँख में प्रसिद्ध हैं, रेखा राजय मतलब रेखा जो रेखाएं हैं, ता भी उन रेखाओं के द्वारा द्वारा द्वार भूता भी वो द्वार होते हैं, किसके द्वार होना माने रुद्र को अनुगत होने के लिए तुति के लिए द्वार भूता भी एनम मध्यमम प्राणम, जो मध्यम प्राण है उस प्राण को रुद्रो अन्वायित्व में अनुगत, रुद्र अनुगत है वहाँ उस शिशु में प्राण में अनुगत है कहा। तीन की टिप्पणी को अनुगत उपतिष्ठते माने उपास्ते इत्यर्थ है, अनुगत माने उपतिष्ठति उपतिष्ठते उपतिष्ठते माने उपास्ते, रुद्र उपासना करते उस शिशु की ये लाल लाल रेखाओं के माध्यम से, एक अक्षितीय है रुद्र भारतीय था भारतीय का इस बात को उपासते उपासते क्षण प्राणम रुद्राद्या सप्त देवता, उपासते नहीं है भारतीय में उपासते देवता बहुवचन है वहां, उपासते उपासाते उपासते उपासते नहीं क्यों देवता बहुवचन है वहां, सात देवताएं उपासना करते हैं बोल रहे हैं भारतीय का, उपासते क्षणी अक्षणी आंख में, हाँ सप्त में है अक्षणी आंख में सात देवताएं उपासना करते हैं भारतीकार ने कहा उस शिशु की, किसके जो शिशु है उसके सात देवता वहां उपासना करते हैं, ये थे चार तो मुख्य देवता ही है रुद्र है आदित्य है अग्नि है इंद्र है, चार तो मुख्य ही है और बाकी एक पर्जन्य और पृथ्वी और द्यु, ये क्या है उनके अभिमानी देवता लेना, सात देवता उस शिशु की उपासना करते हैं आंख में जो शिशु बैठा है प्राण बैठा है उसकी उपासना करते हैं स्तुति करते हैं, यह अर्थ है ये वार्तिकार का उपासते क्षणी प्राणम रुद्राद्या सप्त देवता, उपासते नहीं हो उपासते ऐसा करना होगा कहते हैं आगे, अथ या अक्षण माने अक्षणी, वही अक्षण मंत्र में है भाष्यकार कहते हैं अक्षणी आंख में सप्तमंद करके भाष्यकार बोलते हैं, क्यों यहां लुक नहीं कर सकते लौकिक शब्द में तो कर नहीं सकते, मंत्र में तो लुक कर दिया था सुपाम श्लुक पूर्व समझ सैया डाट्या या जाला सूत्र है सुख का कई अर्थ हो जाता हो कई कई आदेश कर दे कर दिया जाता है सुख में, किंतु यहाँ वो लौकिक होता है इसे अक्षणी बोला वाषिकार अक्षण माने अर्थात या अक्षण माने अक्षणी आपो, जो आँख में जो जल है कहते हैं आप माने जल, किसके कारण से धुमादि संयोग है, धुमादि के संयोग से आँख में जल आता है जो जल निकलता है धुमादि संयोग है ना अभिव्यज्यमान जो जल अभिव्यक्त होते हैं धुमादि के अशुद्ध जल आएगा ना आँख में धुमादि के संबंध हो जाता है तो आँख में अभिव्यक्त हो जाता है जल माना, तभी उस जल के द्वारा तभी माने उस जल के द्वारा क्या करते हैं द्वार भूता भी द्वार है तुति करने का द्वार है कौन स्तुति करेगा? परजन्य स्तुति करेगा, वह परजन्य अभिमानी देवता स्तुति करेगा, ये कहना है। परजन्यो देवता, परजन्य अभिमानी देवता है वो देवता, देवता देवता आत्मा जो परजन्य अभिमानी देवता स्वरूप है वह अन्वायत माने अनुगत, वो अनुगत है माने स्तुति करते हैं, कहा उपतिष्ठते इत्यर्थ माने वो देवता उपासना करते हैं। सच अन्नभूतो अक्षिति प्राणस्य, वो क्या है वो देवता भी परजन्य क्या है अन्नभूत है प्राण का भोग्य है, वो स्तुति कर रहा सेवक है। सच सवन जो अक्षिति परजन्य देवता है अन्नभूतो क्षिति अक्षिति प्राणस्य, जो अक्षिति है वो प्राण का अन्न है वो, ये कहा। स चार की टिप्पणी में कहते हैं परजन्य, वो परजन्य जो है ना प्राण का अन्न है, ये कहा। आगे परजन्य बरसती आनंदिना प्राणा भवंती तिस्तुरितंतराजे, छांदों के उपनिषद में आया जल के बरसने पर सबके साथ प्राण आनंदित होते हैं, अब बहुत अन्न मिलेगा, अन्न खाना मिलेगा, जब जल बरसते हैं ना सब प्राण आनंदित होते हैं, ऐसा छांदों की माता है। प्राण माने जल की महिमा, परजन्य बरसती जल के बरसने पर, बरसत शब्द बना करके सप्तमी बरसती जल के बरसने पर, प्राण आनंदिना भवंती, प्राण जो है ना आनंद आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत अन्न होगा, जल बारिश होने पर अन्न पैदा होता है, अन्न खाने मिल जाएगा, तो प्राण के अन्न है वो परजन्य कहा। इति श्रुति अंतरात श्रुति है, अन्य श्रुति छांदो की श्रुति है, छांदो की ऐसा आया है। आगे कहते हैं या कणी नका, जो छोटी सी बिंदु है, छोटी छोटी बिंदु है कणी नका, ऐसा कण छोटे कण है वहाँ, दृक शक्ति मान देखने की शक्ति जिसमें है, दृक शक्ति तो वो नहीं है, गोलोक की चर्चा चल रही है, देखने की शक्ति जिसमें रहती है वो दृक शक्ति, दृक शक्ति माने गोलकम कृष्ण तारा, आँख के जो काली तारक में जो गोलक है ना, गोलकम कृष्ण तारा वही है। तया कनी नकया, वो जो कनी नका के द्वारा, उसके द्वारा द्वारा द्वारे कनी नकया द्वारा उसके द्वारा उसके माध्यम से आदित्यो माने मध्यमम प्राणम उपतिष्ठते, आदित्य जो है मध्यम प्राण वही शिशु प्राण है जो यहाँ बैठा है, उसके स्तुति करते हैं, ये कहा। यद कृष्णम, जो काला भाग है आँख में, काला अंश है कृष्णांश है, यद कृष्णम चक्षुषी आँख में जो कालापना है उसके द्वारा, तेरम एरम माने इस शिशु को, इस मध्यम प्राण को अग्निर उपतिष्ठते, अग्नि देवता स्तुति करते हैं। यह शुक्लम, जो सफेद है आँख में, सफेद बना है जहाँ बाहर की तरफ, यह शुक्लम चक्षुषी आँख में जो शुक्ल बना है, तेना इंद्रो, इंद्रो अनुगत है उपतिष्ठते, इंद्र उपासना करते हैं उस माध्यम से, उसी प्राण की उपासना करेंगे, माध्यम यह है शुक्ल, शुक्ल के माध्यम से इंद्र उपासना करेगा। अच्छा, अधरया बर्तन्या, नीचे के जो बर्तनी है पलक हैं आँख के पलके हैं, अधरया बर्तन्या माने पक्षमणा, जैसे पंखी के पक्षी के दो पंख होते हैं ना, आँख के भी दो हैं, नीचे ऊपर हैं पंख है, पक्षमणा ये पक्षमा है, बर्तनी माने पक्षमा, उसके द्वारा एनम माने शिशु में, इस शिशु प्राण को पृथ्वी अन्वायता, पृथ्वी अनुगत माने पृथ्वी अभिमानी देवता उसके अनुगत है, स्तुति करता है, ये कहना है। अधरत्व सामान्यत, क्योंकि पृथ्वी भी नीचे होती है, ये पलक भी नीचे है, एक सादृश्य है, यहाँ आँख में नीचे ये है और पृथ्वी नीचे है, द्योलोक आदि में पृथ्वी नीचे है और आँख में ये नीचे वाला पलक नीचे है, अधरत्व एक सादृश्य है यहाँ, इसलिए यहाँ पृथ्वी अनुवायता कहा, पृथ्वी अभिमानी देवता उसकी स्तुति करते हैं कहा। दो तीन चार की टिप्पणी में है अधरया, दो नंबर है अधस्तन्या, नीचे वाली लेना, अधस्तनी का अधस्तन्या तृतीयांत है, जो अधस्तनी है नीचे वाली जो पलके हैं ना उसके द्वारा पृथ्वी अनुगत है कहा, माने पृथ्वी अभिमान देवता। पक्षमणा तीन में कहा, पक्षम स्थान चर्मणा इति यावत, पक्ष जैसे पंख के स्थान पर, जैसे पक्षी के पंख होते हैं ना उसके स्थान पर यहाँ चमड़ी है ना, नीचे वाली चमड़ी, इसके माध्यम से पृथ्वी अभिमान देवता स्तुति करना, ये कहा। चार में कहा तो अधर क्यों कहा, नीचे क्यों कहा, अधर तो सामान्य क्यों कहा, कहते अंतरिक्ष आदि अपेक्षा या पृथ्व्या अधरत्व, माने अंतरिक्ष आदि की अपेक्षा से पृथ्वी भी नीचे है, अधरत्व है। इस प्रकार यहाँ भी आँख में नीचे है, ये नीचे वाली पल के नीचे है, अधरत्व सामान्य है, ये कहा था। अच्छा आगे तो देवर उत्तर उत्तरया, देव उत्तर उत्तरया पक्षमा बर्तनिया, उत्तर वाली जो ऊपर वाली बर्तनी है आँख की पल के हैं, इसके द्वारा द्यूलोक माने द्यूलोक के अभिमानी देवता उपतिष्ठति अनुगत है, तुति करते हैं, ये कहना है। देव उत्तरया माने ऊर्ध्वत्व सामान्य, ऊर्ध्वत्व सामान्य है, द्यूलोक ऊपर है, ये भी ये ऊपर वाली जो पक्ष पंख पक्ष है ये भी ऊपर है, ये कहा। एता सप्तान्न भूता, ये जो सात अन्न भूत हैं, सप्तान्न भूता प्राणस्य, प्राण के अन्न है सभी भोग्य हैं। एता सप्तान्न भूता प्राणस्य, प्राण के जो माने भोग्य है सबके सब, संततम उपतिष्ठन्ते, निरंतर इसकी उपासना करते हैं ये सात देवता, रुद्र है, पर्जन्य है, आदित्य है, अग्नि है, इंद्र है, पृथ्वी और देव, ये देवता संततम माने निरंतर उपतिष्ठन्ते माने उपासना करते हैं, माने इस शिशु के कहाँ, जो चक्षु में आरूढ़ शिशु है इस शिशु की, इस माध्यम से, एक एक माध्यम बता दिया, इस माध्यम से वहाँ होकर के स्तुति करते हैं, ये कहा। इत्येवं युवेद, इस प्रकार जो जानता हो ये सात देवता इसकी स्तुति करते हैं करके जानता हो, तस्य एतद्फलम, उस जानने वाले को इस प्रकार का फल होगा, क्या फल होगा, तो कहा नाश्य अन्नम क्षीयते एवं वेद, कहा इसका अन्न कभी क्षीण नहीं होगा, अन्न का अभाव नहीं होगा इसके यहाँ, जो इस प्रकार जानता हो, सात अक्षतियाँ इसका उपासना करते हैं प्राण के करके जो समझता हो, उसके अन्न का अभाव नहीं होगा, ये फल बता दिया। समय हो गया है, टीका से फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दो दिन अवकाश रहेगा। Thank you.